Book 2 56 56 المشاعر الأحاسيس känslor وجود رغبة ha lust لدينا الرغبة. Vi har lust. ليس لدينا رغبة. Vi har ingen lust. الإحساس بالخوف. Vara rädd. أشعر بالخوف. Jag är rädd. لا أشعر بالخوف. Jag är inte rädd. توفر الوقت. Ha tid. لديه وقت. Han har tid. ليس لديه وقت. Han har inte tid. الشعور بالملل. Ha långtråkigt. هي تشعر بالملل. Hon har långtråkigt. هي لا تشعر بالملل. Hon har inte långtråkigt. الشعور بالجوع. Vara hungrig. هل أنتم جوعى؟ Är ni hungriga? هل أنتم غير جوعى؟ Är ni inte hungriga? الشعور بالعطش. Vara törstig. هم عطشا. De är törstiga. هم غير عطشا. De är inte törstiga. De är inte törstiga.